أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. دي مقامنا آخر پوری بل باب دي مستقل درهم معنى دي اتدير شایات نوالا آخر پوری چلی گی پدې کې درې عقلي دلایل دي او طلب د دلیل دي د مشرکانو نه او زجر دي د مشرکانو ته او اخر کې بیا تفصیلي دنیوي تفصیلي دي. د آیت کریمه کې اته ډیر شایعات کې یو لسم عقلي دلیل دي په اړه د علم غیب د الله تعالی کې او قرطبي ربط لیکلو مخکې سره چې عالم انه لو ردتکم ال الدنيا لم تعملوا صالحا معنا اشاره د جواب د مشرکانو ته چ الله عالم دی پدې خبره باندې کتا سو دنیا ته واپس وګرځي نو بیا هم تاسو عمل صالح نه کوي ځکه او فرمایل ان الله بشک الله تعالی عالم غیب السماوات والارض نه غیر ولګو دینه مخ کی تخفیف دی آیات کریمه ما مخ کی ویلو او بیا می داغینا شروع کړه والذین کفروا لهم نار جهنم ځکه مخ کی بشارتون ورپسې دا تخفیف پاتیو پدې تیر باب کې نو دا آیات نمبر 36 دی کنه 36 او 37 دا دوه آیاتونه دا تخویف دی اصل کې تخویف یو پروي معنا کافر ته تخویف دی پدې کې او د دې ځینې بیا د دې ته دیرشنه مستقل باب دی لکه څنګه چې ما وایي نو دې مقام کې الله جل شانه ذکر کوي چې لکه څنګه ایمان والے د پاره بشارات دي نو دا چې کوم نه منون کړي راغلي د پاره تخویف دی چې والذین کبروا هغه کسان چې کفر کړي ول لهم نار جهنم دا غي د پاره اور د جهنم دی لا یقضى علیهم فیموتوا فیصله بنی شکی دے پدی باندې نو چمړشی دمر فیصله وبنی کیږي کنه لا یقضى علیهم فیصله بنی کیږي پدی فیموتو چمړشی معنی دمر فیصله بنی کیږي او لا یخفف عنهم من عذابها او نو بشی سپکې دے د دینه د عذاب داغینا کذالک نجزی کل کفور دغرن دغشان سزا ورکوم هر منکرتا وردا تخفیف کنه او درې حالات ذکر کړو ته تخفیف منکرین الله یو خدا چې ګوریات ساته اور د جهنم دستا سو د پاره زم فیصله د مرگ بنی چې مرگ راشي او خلاص شي درې عذاب بس پکې ګیم نه لا یو خفف من عذابها دا درې حالات ذکر کړو نور پسې آیات کې دا تخفیف دی او سلور حالات نور ذکر کړي پس سلور حالات او تخفیف دی اصل پس سلور طریقو وهم یستریخون فیها او دی بچی وی پاږي کې استراح د صراخ نه لګنا او بیا به استعال ته چې بدل شي نو تی په تری سره بدل شي ها کیندا تل کې تی ده نو دا صراخ وی چې وته وارخطا چې ودا دی به وارخطا چې وی پاږي کې سبوی فریاد بداتې گئی چې ربانا اخرجنا اے رب زمونگا او باسی مونگا د دې زینہ د جهنم نه د دې اور نه نن عمل صالحا غیر الذي كنا نعمل عملونه به کو د سنت برابر سیوا د هغه عملونه چې مونږ کول دا کوم چې را نشوي د اوس مونږ ته پته ولګې چې هغه غلطو زمون خیال خدا او چې مونږ څه کوو دا غني ښه کار دی ځکه مخ کې تیر شو چار بدتی په دنیا کې او ناروا کوون کې چې کار کین او هم يحسبون انهم يحسنون صنعا چې دا مونږ څه کوو خو اوس را ته پته ولګې چې دا خو غلط کارونه مونږ کول سنت خلاف هم کولو الله مونږ دنیا ته واپس کی نو مونږ د سنت موافق عمل وکړو نه عمل صالح عمل به کو موافق د سنت علاوه دا غي عمل نشي مونږ کو نو جواب وو ته صحیح د الله تعالی طرف نه او لم نعمرکم ما يتذكر فيه من تذكر او لم نعمرکم آیا مونږ عمر نو درکړې تاسو ته ما يتذكر فيه من تذكر اغا چې نصيحت اغسته شو پاغه کی چا چې نصيحت اغسته چا چې نصیحت قبلو نه پکې قبلو لې شو دور عمر مینو درخړې دنیا کې اتلس کال عمر دې تیر کړو کنه دیو جنا تفاصیل خو دې باب کې ډېر زیاتو چاوي ویروس تو راځي و جاءکم النذیر او راغله او تاسو ته یې درکون کې دا نذیر سوک دی می چاوي قران یادې چاوي پیغمبر یادې دا زید ابن علی ابن زید قولو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی دا زوانی یادی او چاوی دا تب یادی چاوی دا مرگ دا اہل او دا قارب یادی تا رشتہ دار ستا مخی نومڑو پلار دی مخی تا نومڑو نور رشتہ دار سوک نو خواکی چاوی کمال عقل یادی قرطبی دا اشفق اقوال لا نقل کری دی و مظہری مقل تفسیر کی نقل کری دی قطادر رحمه اللہ او دا عطا قول دا دی چ الله فرمایي چې اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ايا مون عمر نو درکړې تاسو له هغه چې نصیحت قبلو پدې کې هغه چا چې قبلو تاسو لس کال عمر یادې ځکه چا وی سلويخ کال یادې چا وی شپته کال یادې لیکن اگر چې ابن کثیر وی اخیری روایت د عبد الله بن عباس نه صحیح دي لیکن قرطبی لیکلی دي تفصیلی لیکلی دي چې کله د آیت کریمه نازلې دوه غي ته خطاب کېدنو پای کې د تل لس کالو کسان نو وسو او پکې کنا ویلا نعمرکم ما تذکروا فی من تذکر دا اتلس کال عمر یادی ځکه اتلس کال کې د ځواني او د ځوانې قوتونه ټول برابر شي عقل کمال تورسی دا شروع یې د سوار لسو پنځل لسو کالونو سره بالغ شي کنه په دې 18 سال تورسی کنه د دې برابر شي او غالبا حکومتونو نن دا سوچ کړل دي کنه چې اتلس کال کې دې بالکل برابر سړی شي نو کارډ ولا جوړ کا اتلس کالونو مخې نه جوړی کنه پیدا غا 18 سنه ته نه دی اتلس کال کا اتلس کال عمر دی دنیا کې نو تیر کړي او نذیر نو راغلي الله کتاب نو بیان شوی د پیغمبر سنت نو بیان شوی ځواني در باندې نو راغلي تبه در باندې نو راغلي ټوخه نور بیماره چې تا دې د مرګ زیر درکړي د کاف مان د تبه دې ترایذ الموت وي مانه دا د مرګ استاد دی دا نو راغلي یا تا خپل خپلوان ستا مخې ته نو مړو موت الاهل ولا قارب دې ټول ته شامل کړه افذوقو نو تاسو عبرت نو غستې نو سکه فذوقو نو سکه فمال الظالمین من نذیر نشته د ظالمانو د پاره څوک امدادی اوس وای څوک نه چې تاسو خې امدادو کی مددگار نشته دریم باب شروع شو او مخکې سره مربوطو چې جواب د مشرکانو پیج دی وی چې مونږ واپس کا مونږ واپس کا نه الله جل شانوی کو واپس هم کم کنه نو بیا به موږ کله بګوي چې کوم هم بولا معنی بیا به کفر کې اخته ولی ان الله عالم غیب السماوات والارض مکه سره ولګی تا بشک الله پوه دے پپټو سيزونو د اسمانونو د زمکه نو پدې باندې پوه دے چې لو ردکم الی الدنیا لم تعملوا صالحا کتا سو دنیا ته واپس کینې کمل نه کوي بیا مکه تیرشی ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لکاذبون قالوا سوره نام کیو کنه چې ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه کدی واپس شي ندی چې سکول بیا باغی ته عادو کی بیا واپس شي غیتا دی دروغ جن دی دروغ وای ځکه الله فرمایي ما ته پته ده کنه د پټو سيزونو د اسمانونو د زمکه انه عليم بذات الصدور یقینا هغه پوه دی پاغ رازونو چې پسینو کې دی دا ځکه تاسو له سزا در کوي نور تاسو له مهلت تم ختم شوی دنیا کې اور ریشکال بار بار ما جواب کړی چې ذهن دې ته وګرځي ځکه جدید دور دی ډیر کسان غلطي وسوسې چی شي دنیا کې د سلويخ کالا دیرش کالا شل کالا تک کالا پنځه کالا څلور کالا بدمعشه کړی ولې کله ځوانه کې سړی مرشي شلو کالو ته ورسیو خو پلی دي د ملکو او بده کې مردار شي لار شي نو کدی و چې ما ته ټیم کم ملو شي والله او ته مال سزا سور راګې سزا خو نه ختمې دونکو سزا د پیرګونو په کیربونو کالا پکې پروت دی کنه نو جرم هم مناسب سزا یې کنه نو په کال کې څلور کالا جرم یې کړی څلور کالو مناسب سزا یې کنه نو جواب وته کا ودا ژوند امتحان دی ودته پتاوا دړو کولی نه په دې پوچ دا ژوند امتحان دی ته مخه ته کسان مل کې درام لکه ده تلو چې دنیا کې دوره وخلیشته پتاړو لګی نه د مرګ چې کله راځي نه صافه برالي او په کوم سبب برالي سبب هم خفي پټو او راضي به او سبب الله جوړ کی راضي به نو چې کله د ته پتاوه چې راز ما زیات نه زیات عمر د شپې تو او یاو کالو پوری برسي ځکه حدیث صحیح په دې باب کې چې اعمار امتی ما بینه 60 الی 70 زما د امت عمرونه د شپې ته یا مینس کې دی لکه څنګه چې مخکې او فرمایل اولم نعمرکم ما تذکر فيه من تذکر دا دا عمر د کنه شپې ته یا کال مینس کې چلیږي ډیر کم کسان چې دا یا د پاتې شي اکثر د یا پوری ورسی نه د دنیا نه زی نه چې دی لګ عمر کې چې د تخپته او شهره زما زیات نه زیات عمر او یا کال دی په دې کې دا شل کال خو سره پویږي نه 15 کال په کوالي کې دی شي د 500 شپې ته نه خو دی ګډه شي قواه کار نه کوي ادا سي تیر شي د منځ منځ کې د الګ ون ته ژوند دې ډیر شکاله یا 15 ډیر شکاله او پدې کې چې کله خپته وته چې لګ عمر دې او پدې کې د بدمعشي کولونو کده ته دا ویلې چې ستا 15 لک کال عمر دې چې دوه بیا څه شل یا هو الله مان والحفیظ ظاهر خبره ده ارکل والا بلی پويږي چې خپو دې پدې باندې چې را عمر لګ دې پای کې بدمعشي کولونو کده ته دا ویلې چې ستا 15 لک کا 15 ډیر بکاله عمر دې په دنیا کې دوه بیا څه کوش چرا شاته مرګ ورسته دي چې دې له عمر کې دا د ابتلاغ عمر پکې نه سمې ده اوس ول الله سزا ورکړي ښا انه هو علیم بذات الصدور هو الذی جعلکم خلائف فی الارض دې نه بل دلیل پیش کړي دولسم عقلی دلیل دا مخ کې یو ولسم عقلی دلیل چې الله په دې په غیب او د اسمانونو زمکه دې ته علمی دلیل وي نو اوس بل دلیل ذکر کړي هو الذی جعلکم معنی کړه چې الله عالم دې په هر څه د دې وجنه تاسو را د استعداد موافق خلافت درکړلې پزما کوي وګوره خلیفګان نه جوړکړي په دې زمکه کې یو بل پتی راځي نیکو لار بیا ته به بیانې کښې تاسو بیا د روانه سلسله کنه هو الذی جعلکم خلائف فی الارض الله غزاد دی چې ګرځولی تاسو یو بل پسی آبادون کی زمکه لرام یو بل پسی زمکه آبادو ہے راځي یو بل پسی خلائف من آبائکم د خپل پلارانو خلیفګان یې کنه لار لا شی زوی پادشي دی بیا پلار شي بیا دې لار شي دنیا نه د زوی راشي خلائف دی یو بل پسی راځي دا لوی احسان نه دی د الله تر طرف نه نو څنګه ناشکری کوي زمکه خلافت تاسو له درکو دا خوشت مقام نه کنه تاسو نه غستیم شي بل چاله مور کولی شي لکه څنګه چې مخکې بل چا سره پیریانو سره او د دې بعضی کسانو چې کم دا ځان خپلې تجربه کې اگر چې اوس هغه ټول منسوخ کړی چې دا لا یعنی خیالات دي د ډایناسار حکومت وي ډایناسار سوی چلی دل پدی وی کار سو خوبل مخلوق ہو کنا آغا مخلوق ختم شو بل مخلوق ختم شو تاسم ختمولی شو نجداسو خلائف ترے پز مکہ کے نو پکار دا دی چی دا اللہ دا دین مسئلہ من اتابدار چے کنا نو فمن کفر فعلیه کفرو چاچ کفرو کنو پاغبان دی سزا دا کفر دا غدا ولا یزید الکافین کفرهم او نزیاتی کافرانو لکفر کول دا غی این دا ربهم پا دربار دا رب دا غی کی اللہ مقتن مگر غصا اللہ دیتا نور عذاب پا سیوا کی غضب دا اللہ نور سیوا کی گی سورا سورا چی دی کفر سیوا کی کنا دور دور دا اللہ مقت غضب و غصا سیوا کی گی اولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا او نزیات ای کافران الا کفر کول داغی مگر تاوان سمرا چی پا کفر کے ترقی کئی گنا نو دمرا اللہ تعالی دا اللہ غضب پا غبان سیوا کی گی زیادتی گی او دا غضب الہی پا وجہ ردی کافر خسران او تاوانم سیوا کی گی گنا ذکر چی سرمایہ دا عمر بیزایا خرچ کلا او غضب الہی داغی سبب و گرزید او اصل کے غضب الہی سبب دی او خسران مسبب دی دی وجه نه غضب په خسران باندې مخکې کړی دی ولې دا اول نه د الله غضب په دراشي دی کفر کوي کوي کوي ترقه ته ورسی پاغې کی دا غ غضب او غصه د الله دا سبب د دې وګرځي چې خساره کې راشي الا خساره عمر بی ځای لار بی ځای خرج کا تاوان کې راغی کنه نقل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ دیزن زجر دے مشرکینو تا او مقصد دالے چی طلب دے دلیل دے پا شرک باندے چی دلائل خمون پیش کرو دولس دلائل تا یو درزن دلائل ہوری دل تا سر پا دے اخفل دعوت دلیل شتا کہ تا یہ نظر پیش کر کنا سو دلیل دے دعوت سرا دیکھ مقصد اصل کے مطالبہ را اغین دے دلیل قلوا وتا ارايتم خبر راكي خبر راكي شركاءكم الذين تاسوا تبرحوا على كسانو تدعون من دون الله چه تاسو ترامدت شوا يدير الله نام مالك فوكه كنا چه تاسو داغي په حال پوهه ارايتم کې مقصد سي آیا تاسو پوهه تاسو رؤيت شتا علمي رؤيت قلبي مشتا دړه پوهه مشتا په دې خبره قرطبي رب دې ذکر کاو وکل چې مخکې دا ذکر کړل چې دی الہ په هیڅ باندې قادر ندی به اوسې د اسمانونو د زمکې نو اوس دا ذکر کوي چې خالق هغه الله دې نورستو په بیا ذکر کوي په دې دا کې چې ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا په دې مقام کې مقصد پکې زجر دی ارونی او خیماتا ارائیتم آیتا سو پویئے شرکاءکم اللذین پا بارد شریکانو ستاسو کی حق کسان تدعون من دون اللہ چی بلن کوئی داغی سوا دا اللہ نرا مدد شوتوائے ارونی اخی ماتا ماذا خلقو من الارض چسی دی اغا چی دی پیدا کری دی دزمک نام یرا دا او بر ریعظم دی پا دے که کم بر ریعظم پیدا کل دے تاسو آلیہو یا ازمکا که کم ٹوٹا دا کم علاقہ دا کم ملک دے چی اغا غی پیدا کری ام لهم شرکون فی السماوات آیا شتا د دې د پاره څه حصہ په اسمانونو کې اسمان کې څه شتا لومبه اسمانه پیدا کړی دی کدیم کدریم په څلورم کنا په دې اسمان کې څه حصہ پیدا کړی دا شتا ام اتینا ام کتابن آیا ورکړلې مونږ دې ته څه کتاب او په هم علی بینۃ منه نو دې په کارا دلیل باندې دې دا کتاب نه څه کتاب شتا آسمانی کتاب کتاب الہی دلیل دی کنا کتا سره د آسمانی کتاب څخه خبرې نو زه پیش کې ماته تورات کې لیکلو انجیل کې لیکلو زبور کې لیکلو بل څه آسمانی صحیفه شته چې پاغه کې دا مسله لیکلو چې دی برخه والے دي ادي له برخه ور کړی دي هم اته نه هم کتاب آیا ور کړی دی مونږ دی تاسو کتاب نو په هم علا بینه تم منه نو دی په واضح دلیل دی دا کتاب نه نشتا اسم نشتا بل ان یعد الظالمون بل ان یعد الظالمون بلکه وادی نکی ظالمان بعضهم بعضن بعضی دا بعضو سرا الا غرورن مگر دا دوکی مانا سو مشر لگی او کشر سرا دوکا کئی دلیل ملیل نشتا خالص تقلید پس روان لے خالص جامد مقلد دی دا قلو مشرانو لکه دی مقام کې ابو سعود وی خپل تفسیر کې مشهور حنفی عالم چی هو تغریر الاصلاف للاخلاف و ادلال الرؤساء للاتباع بأنهم يشفعون لهم عند الله دا مشران لگی دا کشران دو ککی دا غټ خلک لگی دا تابعدار چمچی چې داغي کمی کنه ډلکی ناغي دو ککی گمراه کیه چې مونږ بس پارش کو دا الله په دربار کې کنه مړه تاسو خلاص شه وی تاسو خلاص شه تاسو په مونږ سواره جنت ته ځئ دا وی مونږ په تصویر کې دلته په خوای مولا راغله جلال کې لګي اما نه صاحب دا خبره اوري دا یو خو په ګډه غلطه خبره کوله دا خندا خبرې کولې بعضې خندا خبرې داسې چې هغه د جماعت سره مناسب نه وي خصوصا هغه چې د فحاشه تعبیر ورته ووایه که نه فحاشي ده یو داره چې داسې خبره وشي چې هغې سره لکه مسکا راشي نه په بلق بلق خلک وخاندل نه یو تن پکې چې د دین والا ناستو دیندار سره خلک یې په هر ځای کې تبلیغي و غریبو پوهېده چېره دا خو د الله کور دی او په دې کې دي ډېر بې ځایه خان دي نو هغه پاسې پته وایي دا خو د الله کور دی د الله بندګانو تاسو چې داسې خولې واضح کړې که نه هغه ته یې کښېنه کښېنه وي کینا پریده چه او خان دیوی پریده چه او خان دی دی بابا جنت کی خان دی نوی جنت کی غوم بھی خان دی کنا یہ پریده چه دلتا اللہ جنت تکرا دنیا دا دا سی خلق شتا نبی اپا آغا تقریر کیسا ہوئے وی تاسو تا چی ویلی شوی دی کمو کسانو تا کنا دی خور عظیم پا دا غسیز بان نظیم پا دے کنا نو عزیز راغون کہے گورے اسی وائی چه تاسو وائی چه مولان دا خدای غویان دی ومونگا بی جنت تزو سوارو نمونگ تاسو اسی غویان دی ہوئی تاسو برابر باندې سواره جنت ته دا بوته ویږي چې بھائی مونږ مال کې کنه کار برابر کې بس په مونږ سوري کې جنت ته بده نه الله وی دا دوکه ولا ور کړی دا هي یذ الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا دا دوکه ده خالصه د دې نه دا پته ولګی چې دنیا کې داسې خلق شته چې هغه مشران لګي نو کشران دوکه کوي او په دې طریقه باندې پاغي باندې خپل اثر پرې باسي چې به زمونږ دا ومنه نه غي دلیل ملي ته بیان کوي مشران نه دی ویلې چې ویلې دا مشران نه پويږي یره یو جاهل سړی یو امي سړی کدا خبرو کې نه هم بوښ دي نه پويږي زما حضور دي خو یو عالم چې د علم په میدان کې دی یزن ته ملاوي او خري خبره دا غږ دی زل وروړ سي چې ته وته چې به دلیل پېښ کا حديث صحیح پېښ کوم او حديث صحیح پېښ کا دا مشران نه پويدل په مشران پويدل یا نه پويدل مونږ پاغي مان نه دراوړي الله ته پرېدا د موسی علیه السلام جواب موږ سره شته تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم فرعون ورته وی فما بال القرون الاولى غد علمها عند ربي في كتاب دا علم زما رب سره دی په کتاب کې موږ نه چا په ځخو وایو نه بد الله پوشا غي پوشا او مساله په دې باب کې راته چې سوې دا غلط ده خو هم شرانو ته دې غلط دې سبا کو نه ستالې مسلې ته مې وګو ما مشرانو سره کار دی کی دیشی دا خبره غي کړی نه کی دیشی کتاب کې ولا چا ځانه نه باسلی کی دیشی دا غینه تعبیر غلط شوی نور حقیقت کې دا غي زړه سي او یو الله خبري کنه هغې سره خبره م کوه ب ځای کنزل م کوه چاته مشرانو ته سپ ک سپورې مو ووایه لکه بعضې کسان بیا نه پوهږي نو یو ټیک د نیک سړی خو سپ ک سپورې شروع کي سپ ک سپورې مو ووایه الله ته پرېږده خو ده ته وایه دا مسله دې غلطه ده نو دی به هم دغه چل کوي که نه کوي بینهي هغه چل کوي هغه مشران به ورته وایي چې کوم پکې غټ پرېږده مړه زړه طریقه را ټینګه که زوړ امام او زړې ته راوي دي بل یعدو الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا دا ګوره مخکې سره ولګېدو مربوط شو لکه څنګه چې قرطبي وي چې دا بیان کړ چې ګوره د دې هیڅ برخه په ځمکه کې هم نشته هیڅ برخه په اسمان کې هم نشته په یو آسماني کتاب کې دا الله نه دی را لېږلي چې دې الله څخه برخه ورکړې ده نو چې نشته نو خالق د ځمکې او د آسمانونو صرف الله دی نو ممسک هم صرف هغه دی راټینګونکي هم صرف هغه دی بل څوک یې نشي راټینګولی ښه ان الله دا بل دلیل شي کنه دیارلسم ان الله بشک الله تعالی یمسک السماوات والارض راټینګ یې اسمانونو او ځمکان تزولا اسنه چې خو دې خپل ځای کراحه ان تزولا یعنی الله تزولا دا ځکه لا مقدریا ان امون پښتو کې دې تعبیر کو اسنه چې خو دې خپل ځای اسنه چې خو دې ان تزولا نشي زایل کېږي د خپل ځای نه نشي اخوا کېږي اولا ان زالتا دا اصل کې دې اشکال جواب کوي کنه چې ولا ان زالتا چې کلا کلا مشرکان دا خبر ہوگی کنه چې ټیک د جی معبودان من دون الله د سو عذر د وجنه امساک نشي کولی خرستو بیا پاکی نور تصرفات کوي کنه نو دې جمله کې دا غي جواب کوي او اشاره ده چې د اسمانونو او ځمکه زوال د خپل ځینونه ممکن دی چې الله انشقاق راولي اسمان اوچي زلزله راولي ولئن زالتا کوشي نو څوک دې چې پابند کې چیرې داسې مکوا ولئن زالتا او که دا ځمکه او اسمانونه زایل شي د خپل ضایع ان امسکهما من احد من بعده نو نشي راټینګولې دی له هیڅوک رستو د خوځېدو د دینه چې دا وخوځېږي د خپل ضایع نه بې ځای شي الله بې ځای کی نو بیسوک راټینګولې شي هیڅوک هم نشته ممسک د دې صرف الله لري دا نه چې دا وایي په شا باندې ټینګ کړی دا الله په خپل قدرتونو ټینګ کړی دا ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا د دې نه دا پته ولګېدا چره دې ممسک صرف الله دې او بل څوک نش نشتا او دا څه څوک شته هم نه چې هغه لګیره دې امساکو کې دې باب کې ابراهیم وی پیو سړی راغې دا صاحب د عبد الله مسعود رضی الله عنه نه کعب الاحبار ته دا یو لوی مولا او د يهود رسو مسلمان شوی دې دا غن علم حاصل او څوک پس عبد الله مسعود رضی الله عنه راغې نو هغه ته مل لدی سقط من کعبن کعب مولوی صاحب لډې زیر راځي دا غن رسول علم حاصل کو بیغو ته وی سمعت قلبا قعبا يقول ماذا كعب ندا اوري دل چغوي ان السماء تدور على قطب مثل قطب الروحاء في عمود على منكب ملك دا اسمان پخپل استن باندې چورلي د یو میخچه دی قطب هغه میخچه ته وی چې د جرند لاندې پلک لګیدلی د پاسه د پل پچورلی دغه شانتی یو میخچه لګیدل د قطب دی او هغه قطب د یو فرشتي په اوګه کې خخ دی پاغه پروت یا پای کې خخ دی اد اسمان پاغي چورلي عبد الله مسعود رضی الله عنه ته وي وددت انك انقلبت براحلتك ورحلها دا مې خو خکړې و چې ته سره دې خپل سوارلېنه سره دې پالانه د کیجاوینه دارسنه ولټه شوې وي کسا بکعب روغي ویلې دي ما ترک يهوديته لا تروس يهوديت نه پرې ان الله تعالی يقول ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا الله نه فرمایي چې دا همارا ټینګ کړی دي چې زه نه خو نه خوځي دا فرشتو په وګو کې میخ چې نشته نستنشته چې غیرا ډینګ کړي انم سکه هم امن احد من بعده انه کان حلیما غفورا دی په خواوی وې درې سوا نو جبای او دورا دورا پکې نو قبای نو قبا او دورا دورا پکې غوسانی او بیا دا غوسانو د پاسه یو قطب دی نو بیا به یو تن بارک الک فلان کې قطب المله دی قطب دی قطب اثر کې د غمیخچته وي د دې مطلب بسو په قطب سیب د ځمکه د اسمان دا ټول نظام کنټرول کړی دی معاذ الله الله په ځای نه ست پارم بس هغه دوم روغله چې پیدا کړو دا قطب هم پیدا کړو او بیا قطب له اختیار ورکو ناغلګي دا ټول تصرفات پکې غږی او یو قطب چې کله مرشي کنه لیکي سلوي خبدالو مریشه چې غیلګي او بیا میټینګو کی نو په شورا باندې یو تن قطب کی دا لري په کتابونو کې شته سوفیانو په کتابونو کې مرز والے چې کنه اوس مغي وی پلان کې غوس مونږ وایو تاسو دا اصطلاحات ډیر محدثي د ځانم روکړي دي صحابو د سلوک او د ذوق دا تاریخي نه پیژندې کوم تصوف چې د قران او سنت مطابق دی هغه بالکل مونږ قائل یو او صحابو کې مو تابعینو کې مخرا تاسو چې کوم اصطلاح دی دا وی پناته شیخ دی دا تصور دی د شیخو دا وی پلان کې لري کې اصطلاحات دي دا وی ذکر لاهوتی دي دا ذکر ناسوتی دي دا پلان یې دي ځانه یو سيزونه جوړکړي دي کنه دا خو تصوف برباد تصوف دي او کوم تصوف چې د قران او سنت نه راغستې شوی دي صحابه کرامو کې هغه وو په طریقه کامله دي خو خپل نسب هغه تر صحیح کنه چې مونږ پلان کې شاګردا پلان کې علي رضی الله عنه ته ورسي او علي رضی الله عنه دا ته کړي یا دا غن رسو دا هغه شاګردان دي تابعین دي دا څه کړو یا ایم مه مجتهدین دي دا له کړي را تاسو چې څه کوي نمون د تصوف خلاف نه یو قراتا چې پکې کمی سلسله جوړې کې سلسله خو زنجیر ده وي دی وی وی سلور سلسله دې نه او بار نوځي خامخا په یو کې بیعت کې یو وی چشتیه ده یو قادریه ده یو سحروردیه ده ایو پکې بل ده نقشبندیه نقش خواجه نقشبند تیر شوی ټیک ده کسان باندې یک تیر شوی ای بار کې سن وایو خو سلور سلسله جوړې کې لکه څنګه چې سلور مذهبونه دي کنه وی ده شان سلور سلسله دي یو صوفی سی وی ودا وګورنه د یو کوټې سلور دیوالونه نه وي او دا جهاتونه وی سلور نه دي یمین او شمال او دا مشرق او مغرب وی سلور نه دي خپلان کې سره ګاډي پای سلور نه دي خپلان کې شي سلور نه دي دا دلیل نه دي دا سلور دي دا سلور دي دا څه دلیل دی پېښو قران کې شته او حدیث کې شته او باقی دارا چې ستا ولا قطب له دور اختیار ورکړل لري کتابونو کې شته بازو کې بلکې غوث الاعظم دا پکې اوچت مقام نه پاغواسو کې غوث الاعظم وي شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله رحمتا واسعه نیک سره ډیر شوی دی لیکن خلق او غوث الاعظم وای غوث الاعظم باندې ډیر لوی غوث دا نو ټول دا غد لانګری بیا به دا کرامات بیانول کرامات نو اصل کې د خدای توب صفات خو به ذکر کولو چې بوجه د روحونو واغ تر دغه نه ازریل السلام نصر وکاله پس کا سوره دا چلو شو هغه چلو شو الان کې رسو سوره یاسین کې روان دي ځکه د دریو سوراتونو کې مرکزی مسله چلیږي فاطر سبا یاسین سبالو به فاطر ورپسې یاسین به ما تاسو ته اخیری یو اتیا سورتونه په دې کې دولس بابونه دي نو داړو به درې سورتونه په یو موضوع چلیږي چې شفیع قهریب النشته بل څوک تدا سي د دې وجه نه سوره یاسین موضوع به ان شاء الله راشي او ان شاء نغرقهم فلا صریخ لهم البته مفسرینو معنا کړی دی کثیر چې کوم دا خلق غرق کونو فلا غوث لهم ولا غیاث لهم ولا مغیث لهم څوک ته فریاد رس تلاغي فریاد رس یو خدای دې ځان یې هغه غریب نو ویلی چې ما ته دا وایي روسو کا سان هغه کتابونه خو چوکره د توحید نه ډکتی او تفسیر هم داسې دی ټیک دا چې جمع پکې او یا یو طریقې را تصوف استعمال کړي د هووس وس چاپ شوی لري روسو پورې په کتابخانو کې بچته لیکلې پروت خو نه تفسیر جیلانی من سبا دي شپږ جلد کې چاپ کړي تفسیر جیلانی پاکستان کې هم چاپ دی صوفیت غوند تفسیر دی خو دا هغه انداز نه دا معلومیږي چې هغه کلک موحد دی دا کتابونه په دې ګواري چې کلک موحد دی ادی وای پیرانی پیر سید داسې غوث اعظم به وته وي پیدا شوی نه غوث نه قطب شته بلکې دا الله را ټینګ کړی دی هر څو نظام هغه چلی ټیک د نیکان خلق په دنیا کې شته یو به د بل نه درجه کې اوچتی بل به د بل نه اوچتی الله ته به علم موږ ته علم نشته نه موږ سره دا ترمامیټر شته دا به الله ته پته چې خلوص په چا کې سیواو سوره چې پکې خلوص سیواله اخلاص سیواله د دین کار خپل اخلاص کړی دونه درجه اوچته ده نیکان خلق موږ دا غیر خو خورم نه یو انه کان حلیما غفورا یقینا هغه دی صبرناک ذات او ډېر بخنه کوونکې حلیم دی غفور دی کني دار سبه دغړی وړي کړیو کا تاسو زیاته کوي روانه کوي دلایل ته نه ګوره بیا هم الله صبر کی تاسو ته جوس کو سمشي جوس کو سمشي غفور اندر بخنه کون کې لیکي او سړی ته بوبا کی کنه نو هغه ته تیر عمر ټول ګناهونه معاف او اقسمو بالله جهدا ایمانهم د زر زجر واقسمو بالله او قسمونه خوللې دي په الله باندې جهدا ایمانهم کلق قسمنا ورته منلا چې الله شته زکه خو الله قسم پوری کنه خلک کوئی مشرک الله نه منوي ولې نه منو الله قسمونه خوړلې مضبوط قسم باغه او چې الله به خوړو په باباګانو باندې به چې کوم خوړو په خپل الیاه او خپل شهید لات سخی منات بزرگ باندې بل کښو زکه الله وی جهدا ایمانهم قسمونه خوړلې دی په الله کلق قسمنا دسه بارکی لئن جاءتهم نذير كجتراشي دي تسوق بيان ديري كونگه سوق پیغمبر ليكونن احدى من احدى الامم وخام خاشي بدي خ هدايت والد هر يود امتوننا كمون ته يو بيان كونگه راغه مون ته بيانو کو پیغمبر الله پیدا کنا مون بو سره مرګري شنو خو خلق او پاخمل غري بو هدايت والا بشو ورکه سمونه خلن او داب هم وي معنا مقسم مات کړل انکار د رسالت کله د نو د مقام کې زجر ورکی دي تکنه فلما جاءهم نذير کله چراغ دیتا نذير بیان د یری کونکه پیغمبر راغه نو ما زادهم الا نفورا زیاتین کدیلا مگر نفرت ما ندی نفرت شروع کو داغه پیغمبر نه داغه پیغمبر نه نفرت شروع کو پکار خدا او چې داغه منل کله یو خپل قسم په ځای کړه کنه او دی منل نو کړه ما زادهم الا نفورا داولی ارستو علت ذکر کی استکبارا فی الارض دوجی دلو یہ کولو د دینا پزمک کی و مکر سیئ او کی دینا کار چلونم د حق خلاف نا کار چلون کی استکبارا دی استکبارا ته مقول له وی د مخی د پارا او دا علت چې د مخی چاوی بدل لے چاوی په معنا د اسم فاعل له حال د مستکبرین نه دغه بهتر خبر دار شه دا بدل کده نفورن نه او علت شد مخکنه چې دې پیغمبر خلاف زګه کوي چې نفرت کوي او نفرت څنګه ده نفرت داله چې لوی کوي کنه استکبارا دا لوی ده نو دا علت دې مخکې د بار وجه ده او ومکر سیء دام عطب دې استکبارا باندې استکبارا کې چې کوم قانون چلے دو چې مفو له دې مثلا یا بدل لږه غینه دغه شان مکر سیء هم ده یا حال له ومکر سیء او کوي دې ناکار مکرونا ناکار هلي د حق په خلاف کې د حق په خلاف ور یو غار ته دي قسمونه خوړل او دا به ویلې کونن احد من احد الامم چې مونږ به د هر دلنه سی واحد آیت واله شو کله مونږ کې بشو کنه خو چې کله حق راشي کنه دا حال د دې بیا چې استکبار ان کلر دی نو یې شو روکړه ځان لوی غړو حق سپک غړو لاندې غړو او مکر سیې ناکار چلونه جوړه د حق په خلاف او د پیغمبر په خلاف خو هغه ونه چلی دل ښا دې کار مکر جوړه د الله هغه په دې الټه کړې ذکر ولا يحيق المكر السيء الا باهله او نه راګيري ناکار چلونه مگر لایق دا غیلرا ناکار چل پاغه سری باندې واپس کیږي جسو کی کوي لا يحيق لاحق من لا ينزل عاقبه الشرك الا بمن اشرك كرتبي ناراضي عاقبت او انجام او سزا د شرک مگر پاغه چا چې شرک کوي اپ کې اختشي او دا قطرب وي به حق په معنا د نزول راځي او دویم قول داو چې نه حق احاطه ته وي نو لا يحيق ما مانام داسې وکړه نه راګي رہی دا ناکار او بد مکر چل ددی الا باهله مگر لایق داغي عبد الله بن عباس رضی الله عنه ناستو او پدې کې مشهور عالم دو يهودو چې هغه ته کعب الاحبار وي هغه وته ویلي زیره تورات کې او آیت مالی دلنه او غايات کې دادي چې من حفرا لاخيه حفره وقع فيها کوم سره چې خپل رور ته کند وکړي نو به یې خپل پریوز دا غوته دی اني وجودو کپل قران دا قران کې مشته دا قران کې مشته دا غوته قران کې کوم ځای کې دی ما دا قران یاد دی وی ولا يحيق المكر السيء الا باهله لري څه معنا دا معنا یو سره چې بل ته چل جوړي په خپل بګراګيريږي ها ولا يحيق المكر دا کافر کار څومره چلونه د حق خلاف جوړي او په دې پټه کیږي په هر دور کې خصوصا په دې دور کې ډېر واضح ده چې کافر ډېر چلونه جوړی دي اسلام درنا د امر کولو لپاره د مسلمانانو د ختمولو لپاره خو الله پاغي او پټه کوي ها ولا يحيق المكر السيء الا باهله فهل ينظرون انتظار نه کوي داخله کو الا سنت الاولين مگر د طریقې د مخکنو مانا دي چې ایمان ته ناراضي او په انتظار ناشتي کنه د دې مخکنو طریقې غواړي د مخکنو طریقې سره په دې عذاب را لګل د الله طرف نه چې عذاب پر راشي فلن تجد لسنة الله تبديلا چره بونوی طریقې د الله تعالی بدلیدل ولن تجد لسنة الله تحويلا او چره بونوی طریقې د الله تعالی ثانیدل تبدیل او تحویل کې فرق دی. یو خدا چې تبدیل داله چې عذاب تلری کی او نعمت او عافیت ولور کی، او تحویل داله چې عذاب کې اسانی راولي لکم شي. زم فرق داله چې څوک طاقت نه لري چې عذاب د الله بدل کی، نه تبدیل نشي کولای. دارنګه طاقت نه لري چې عذاب د ځان واړی بل چاته تحویل هم نشي کولای. یو تبدیل شو بل تحویل شو. تبدیل معنی یو شی په بل بدلول، تحویل معنی ثاني په کرا وستل انقلاب راو. دریم دا چې تبدیل له په اجل د عذاب کې پنيټه د عذاب کې، او تحویل له په صفت د عذاب کې، نو دواړه جدا جدا دي. او عام طور باندې تبدیل او تحویل معنی یو شان راځي، ځکه دې کې فرق دی. چرې په نمومي طریقې دا لاله بدلېدل، څوک بدلول نه شي، نو څوک چې بدل به کی. او لن تجد لسنت الله تحویلا، او چرې په نمومي طریقې دا لاله اورېدل بل خام نا. او لم يسيروا في الارض، تخويف شروع شروع دنیا. او دیکې مقصد دا دی چې تاسو سمېږئ نه، کله چې سنت الاولین مخکې ذکر کړ کنه، نو د آیات کې دا غینه د عبرت حاصلولو طریقه ذکر کړي، چې هغه نظر کول دي او سیل کول دي لکه پزمکا تنبیه ورغی چې د الله تعالی سره په هیڅ طریقه سوک مقابله غوري نشي کولی. یاد ساته، او لم يسيروا في الارض، آیا دي نه ګرځي په دې ځمکه کې؟ فَيَنْظُرُونَ جُبُورِ پنظر د عبرت، کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، چې سرنګ شو انجام دا کسانو چې مخکې د دینو دیلک په ځمکه کې پکار دي چې سیلو کی کنه لګو ګرځي. مخکې قومونه تیر شوی دي، او هغه قومونو د الله د احکام او د انبیانو فرمانه کړی دي، نو څه چل شوی دی؟ هغه باندې کم کم عذابونه راغلي ګوډي ګوري کنه. نو کدی وی یا راغیب نه پېدلا، ایسر دورا زراعه نو دورا وسایل وسره نو، موږ سره جو وسایل ډیر دي، موږ وی په وسایلو باندې ډک خلک. والله وی وکان او شد منهم قوه، تاکه به صورت طاقتیم وکانو اشد منهم قوه، او وی ډیر زیات دي موجودونه په طاقت کې، د بدن طاقت سیواو، د مال طاقت سیواو، د جیدات طاقت سیواو، د مازغو طاقت هم سیواو کنه. ولی چې بدن سوره مضبوط کنه، دوره دماغ هم مضبوطی کنه. کان و شد منهم قوه، وما كان الله ليعجزه من شيء، اون دی الله چې به وسه کی اغل رس شی، په سماوات ولا فی الارض، آسمانونو کې ون پزمکه کی، سوق دی چې هغه الله به وسه کی د خپل ارادې نه به عاجز کی. ليعجزه نشته سوق، وما كان الله، نه دی الله ليعجزه چې عاجز کی اغل را من شيء، د سسیز نه مانه د ارادې د نافذ کولونه څوک په سماوات ولا فی الارض، پاسمانونو کې څوک داسې شته نه پزمکه کې شته. نو الله چې کوم اراده وکي هغه به در سره کوي. او دې کې مقصد دای خبر د کانه پټی معنی، ما کان الله ضعیفا لیعجزه من شی، الله څه کمزورې هونه لږ څوک به کمزوري کی عاجز به کی، بل نه کان علیما قدیرا، یقینا هغه ډیر پوه او ډیر قدرت والا ډیر وس والا. نو تخفیف کې دا رستم داخل لې، چې کلا منکرین او عذاب پتا دے سره طلب کو شرا دشی کنه، مړه مونږ ته یری غونه. نو دې آیات کې دا غي جواب ورکړي ښا، چې ولا او یاخذ الله الناس بما کسبوا، کراګیرو له الله خلق لا په سبب دا غ عمل، په سبب دا غ کارونو چې دې کړی دي، ما ترک على ظهرها من دابه، نه به پرېخ پشاد ازمکه هیڅ دند سر کلا راګیرو کولې کنه، پر ازمکه به سوق نه وي. زکا دا قانون دی چې وچو سره لامده سوزی، د وچو د وجه لامده سوزی، د چې کله عذاب پر انسانانو راتلی نو قانونو باندې بم راته کنه. د دې وجه عبد الله مسعود رضی الله عنه وی بیر دابین مراد یریدو جميع الحيوان مما دب و درجه، ټول حیوانات یادی پزمکا چې دی کې به سم نو. او قتاده رحم الله وقف الى ذلك، دا کار شوی هم دی په زمانه د نوح علی السلام کې. کله بي وی دابین مراد خاص پیریان انسانان دي، ځکه دا ډاډه مکلف دي، دی کې به سوک نو پریږي. ابن جریر رحمه الله، امام اخفش، امام حسن ابن فضل تاریخ قول نقل کړو قرطبی تفسیر کې، چې هغه مراد د دابین په دې مقام کې خلق دی، نور نه دی مراد. خو قرطبی وی والاول ازهر، لومبه خبره ډیره سرګنده ده. ولی نقل در صحابی کبیر نه، د عبد الله مسعود رضی الله عنه، چې کله دین انسانانو د ګناهونو په وجه الله پزمک باندې آفت راوستي، نو په دې ازمکه کې به یو ځند سرونه ټول به ختمو. او عبد الله مسعود رضی الله عنه فرمایل چې قاد الجول ان يعذب في جحر، نزدې دا چې دی ګونګټ لم سزا ورکړي شي د پسوړه کې، د پسوړه کې د نه ناس دلته هم سزا ورکړي. ولی انسان ظلم کوي، زیاتی کوي، د برنه سیلاب راغی، چوک راغی، فطر راغی، دا زنده سر پکې لیسنه دی، دی پکې مړ شي کنه، دا غدا وجه او بلکې یحیی بن ابي كثير وی رحمه الله وی اوسره ولګیدو نو بلته امر بالمعروف وکړه چې بای دا کار وکړه دا ولې څه غلط کار کوي دا مکو دا جوړ وکړه نو بل کسی کړه په دنیا کې دا چې عاملا تغوانه پاسي یو ته وي ته خوای بل ته وي تم بد نه وای کنه دا پار دور کی ناغو ته وی پستاس کار دې مړه الیک بنفس کا ځان راجین کا بس خلق پرې دا فإن الظالم لا يضر إلا نفسه ظالم خپل ځان ته ضرر ورکی تاسو کې چې هغه ته تقریرونه کوي او بیانونه کوي رات کې نو خبره و سره مکوا ابو هريره زلانه ناشته ناغو ته وی کذبتا دروغ دی وی دروغ جنا دروغ دی صحابي دې کنه غوسه شغه تا چې ته ته وای کنه چې امر بالمعروف مکوا نه نه المنکر مکوا بل د ناروا نه مبندوا ته دروغ دی وی ذکا والله الذي لا اله الا هو باغ ذات مې د قسمې چې دا غنه سیوا بل معبود نشته چې ته دروغ جنې دور کلک قسم وته په لو بیوی وی والذي نفسي بيده ان الحبار لتموت هزلا في وقر هذا الظلم الظالم قسم په خوره چې حبارا یو مرغې د خاص مرغې ځانې وته وی خلق دا ځانم کله کله په خپل جاله کې او په خپل ځای کې د ټپوالي د وجې او د خوراک نه مونږ د وجې مړشي ولی ظالم ظلم کی الله فطر اولی چا فطر اولی خوراک پزما کنه ملاویږي ولی بارانونه بنشي صحت سالی جوړ شي سوکړه راشي هیڅ شي نه کیږي تر دې چې دار ټپېدو د وجمل شي او بیا یحیی ابن سلام رحم الله به وي ويحبس الله المطر فيهلك كل شيء الله کله کله باران بند کی چې باران بند شي نو هر شي مړ شي کنه هر شي ختم شي ځکه او فرمایل چولو یو اخذ الله الناس کرانی ولی الله دا خلق بما کسبو په سبب دا هغه کارونو چې دی کړی دي ما ترک علی ظهرها من دابه نبی وی پریخ پشاد از مکه حزن د سر نبی سوال لغه چې ور دي کی عذاب کنه نو جواب ولا کی واخرهم لیکن رستو کوي الله دی علاج لم مسمن نټه مقررتا الله په علم کې اونې تر او ترغه نټه پوری بتا بوزي او دې کې غټ مقصد دا او چې ستا عذر پاتې نشي ښه تا له ټیم درکې چې سوچو کا څنګه سبا له بیا دا وای چې الله کله مهلت تر اکړې او میاش دو میاشو نو زه به سم شې ومه نه الله وی ډیر مهلت می درکو کلو نه تیر کړو ولکه یوخرهم الی اجل مسمى نو فاذا جاء اجلهم کله شراب شي نیټه د دای عذاب پور کینو فان الله کان بعباده بصیر نو بشک الله دې په بندگانو خلولی دونکې سورہ فاطر کې کثرت سره آخري دلائل تقریبا ديار له سقلي دلائل تاسو ذکر شو دیم سلور مثالونه به ذکر شو چې د مؤمن او موحد په منځ کې فرق دی ګوره وګوره هغه مقام کې ذکر کړو کنه چې برابر نه دی او ما استویل احیا ول الاموات چې ما یې دوباره دا ذکر کړ کنه سیدات والا چې ته برابر دی همدارنګه ما استویل اعما والبصير ول الظلمات ول النور ول الظل ول الحرور دا سلور مثالونه کنه دې ذکر کړو پکې دا بل صورت کې نشته ردی امتیاز دا رنګ رد په مشرکین په دعا شو ګره دی لګي او خپل الہ چی کنه اغیتا اورول کوي حالانکه اغي اوري نه ان تدروهم لا اسمو دعا کوم دې شرکوم وي دا رنګ د ملائکه وزر پکې ذکر وي په دې صورت کې اجنه ها دا رنګ دا چې مشرک سره هیڅ دلیل نشته ارونی مازه خلقو من الارض مطالبه وتی دې سره هیڅ نشته مش پګم دا چې اهل قران ته بشارت او منځ مس کې ذکر شو دا غي درې مرتبه ذکر شو کنه چې درې قسم خلق دی په اهل قران کې ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه هغه درې ډلې ذکر کړې ده بیا وته ګوره والذین کفروا وغکسان چې کفر کړل دي لهم نار جهنم دې د پاره اور د جهنم نه لا یقضى علیهم فیصله باندې شکی دې پدی فیموتون چمړشی ولا یخفف عنهم من عذابها ان کوشش وکړي د دین د عذاب داغینا کذالک نجزی کل کفور دا غرنګي سزا ورکوم هر لوی کافر تا او هم یسترخون فیها او دې بچغه وی پاغه کې دا بو ربنا ای رب زمونگا اخرجنا وباس مونږ دې زاینا نعمل صالحا عمل بوکو موافق د سنت غیر الذي كنا نعمل علاوه دا غي عملونه چې مونږ کول اولم نو امرکم جواب آیا مونږ عمر نو درکړی تاسو لا ما يتذكر فيه من تذكر تم را قدرې چې نصيحت قبول کړي او پاغه کې چا چې قبلاو چې نصيحت به قبول کړي او پاغه کې چا چې قبلاو وجاءكم النذير آیا نو راغلی تاسو ته ير درکونکي فذوقوا نوسکه فمال الظالمین من نصير نو نشته د ظالمانو د پاره څوک مددگار ان الله بشک الله تعالی عالم غیب السماوات والارض پوه دی په هر پټ سیز د آسمانونو او د ځمکې انه علیم بذات الصدور یقینا الله پوه دی پاغ رازونو پاغ خبرو پاغ خیالاتو چې پسینو کې دي هو الذی الله غذات به جعلکم خلائف فی الارض چې ګرځولې تاسو یو بل پسې راتلون کی پزمکه کې خلیفګان د یو بل پزمکه کې پمن کفرانو چا چې کفر او فعلیه کفر نو پاغ سزا ده کفر داغه ده ولا یزید الکافرین کفرهم او نه زیاتې کوي کافرانو له کفر داغي اند ربهم پنځ درب داغي الا مقطع مگر غضب او غصه ولا یزید الکافرین کفرهم او نه زیاتې کوي کافر او خلق له کفر داغي الا خسارا مگر تاوان قل وعدیتا ارائیتم آیاتا سو خبری شرکاکم اللذین تشریکان استاسو حقا نتدون من دون اللہ چه تاسو تر آمدت شوائے بیدا اللہنا ارونی اخیماتا ماذا خلقو من الارض چه سدی آغا چه پیدا کری دی دزمکنا ام لهم شرکن فی السماوات آیا اشتد دید پارا سبرخا پاسمانونو که ام آتینا هم کتابا آیا ورکڑ دی مندیتا سا کتابو فهم علا فینت من ہو نو چې دی پخکار دلیل وی دغه کتاب نه شتا نشتا بل یعدو الظالمون بلکه وعده نه کوي ظالمان بعضهم بعضن بعض د بعضو څخه الا غرورا مگر د دوکي ان الله بشک الله تعالی یمسك السماوات والارض راټینګي اسمانونه او زمکه ان تزولا د خو زیدو د خپل زینه ولئن زالت او کدا زایل شو دا خو زیدل د خپل زینه اینم سکهما من احد من بعده نشرا ټینګولې دی له هسو کرستو د خوځېدونه انه کان حلیما غفورا یقینا دی الله ډیر صبرناک ډیر بخنه کوونکی واقسم بالله جاده ایمانه او قسمونه خولې دی په الله کله قسمونه لئن جاءهم نذیر کراشی دی ته بیان د یری کوونکی پیغمبر لیکونن احدا من احد الامم نو خامخاشی با دی خیه دایت والا دا هر یو دا ڈلونا دا هر یو دا امتونونا فلما جاهم نذیرون نو چکل راغی دی تا بیان دیاری کونگی پیغمبر نو ما زادهم الا نفورا نو زیادی نکدی لرا مگر نفرت استکبارا پی لردی دا وجه دلویه پولو دا دین پزمکا کی ومکر سیئه او کی دی ناکار مکرونا ناکار چلونا پا خلاب دا حق کی ولا یحیق المکر سیئ او نراغی رئی ناکار چلونا الا بی اهلی مگر لائق دا غیلا مگر کون کی دا غیلا فحالی انظرونا نو انتظار نکی دا خلق پا ایمان روڑو که الا سنت الاولین مگر دا طریقی دا مخکنو فلن تجد لسنت الله تبدیلا چرب و نمومی طریقی دا اللہ لا بدلی دل ولن تجد لسنت الله تحویلا او چرب و نمومی طریقی دا اللہ لا اثانی دل او لم یسیرو آیا دی نگرزی فی الارد پدیز مکاکی فینظرون چی اگوری پا نظر دا عبرت کیف کان عاقبت الذین من قبلهم چی سرنگشو انجام دا کسانو چی مقید دینو وکانو اشد منهم قوا او اغی دیر زیاد دا دی موجود او نا پا طاقت کے وما کان اللہ او نا دی اللہ تعالی لیعجزہو من شئین چی بے وسکی اغل رس شے پی السماوات والا فی الارد نا پاسمانونو کے نا پزمکا کے انہو کان علی من قدیرہ یقیناً دے اغا پو ازاد قدرت والا ولو یو آخذ اللہم ناسا کراگیرو لی اللہ دے خلق لرا بما کسبو پسبب داغا کارونو چی دی کڑی دی ما ترک علا ظہرها من دابا نبیو پریخ پشاد ازمکا حزن دا سر ولیکن یو اخرهم الى اجل مسمى لیکن رستو کئی دی لرا نیٹے مقرر تا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ نُكَلَّ شِرَابَشِ نِيتَ دَدِي نَزَابُور کی فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا بِشَكَ اللَّهُ دِيبَ بَنْدِگَانُ خُلُبِنَا بِشَكَ اللَّهُ دِيبَ بَنْدِگَانُ خُلُلَ لِذُنْكَ